Եթերում սպորտմոլորակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ձայնասրահում Անահիտ Միրզոյանը։ Ողջունում ենք մեր մարզասերուն գնդիրներին, Խոստանում հետաքրքիր եթերաժամ։ Մարզական ակտիվ կյանքը կարևորվում է ոչ միայն երկրի մայրաքաղաքում, այլ նաև շրջաններում։ Կարելի է նույնիսկ ասել հատկապես շրջաններում, որովհետև գյուղերում հասակ են առնում ֆիզիկական բնական ուժողորտված ու սպորտային հակումներ ունեցող երեխաներ։ Խնդիրն այն է, որ մարզիչների գործունեությունը կենտրոնացած է մայրաքաղաքում, նրանցից միայն քչերը կարող են մի քանի խումբ մարզել շրջաններում։ Օրվա զրուցակիցս Ասկերանի մանկապատանեկան մարզադպրոցի տնօրեն Արվիդ Ավանեսյանն է։ Նրա կարծիքով ավելի մեծ արդյունքների սպորտում կարելի է հասնել հատուկ կրթություն ունեցող մարզիչների առկայության դեպքում։ Առայժմ այդ խնդիրը մնում է չլուծված, հաղթանակներ թեկուզ լինում են երբեմն, սակայն լուրջ առաջընթացի համար լուրջ քայլեր են պետք։ Պարոն Ավանասյան, ուրախ եմ ձեզ ողջունել սպորտմոլորակ հաղորդաշարի շրջանակներում։ Քանի որ դուք մարզադպրոցի տնօրենն եք, կցանկանայի իմանալ, ինչ մարզաձևեր են ավելի շատ հարգի, քանի տարեկանից են ընդունվում մարզադպրոց։ Մարզադպրոցում գործում են 19 խմբակներ, աշխատում են 17 մարզիչ, որից Ասկերան քաղաքում 6 խումբ, Նորագյուղում 2 խումբ, Ավետարանում 2 խումբ, Իվանյանում 2 խումբ։ Մեկական խմբեր Անաբադում, Բադարայում, Քաչենում, Խնձրիստանում, Այգեստանում, Շոշում և Ակնաղբյուրում։ 19 խմբակներից մարզաձևերից թիմային մարզաձևեր են ֆուտբոլ 3 խումբ, վոլեյբոլ 6 խումբ, բասկետբոլ 5 խումբ և ձեռքի գնդակ 1 խումբ։ Մնացած անհատական մարզաձևեր են բռնցքամարտ 1, թեկվանդո 1, սեղանի թենիս 1 և թեթև ատլետիկա։ Ընդհանրապես մեր համակարգում 250-ից ավելի մարզիկներ են պարապում մեր դպրոցում։ Ինչպես ամենտեղ, ուսումնական տարվա սկզբին խմբերը ձևավորում ենք, նորից տարիքավորում ենք, ներկայացնում ենք վերադասման մնի հաստատմանը, հաստատելուց հետո արդեն սկսում են իրենց աշխատանքները։ Կան մարզաձևեր, որոնք, ասենք, միտում նկատում եք, որ ավելի շատ են հենց ձեր շրջանում զարգանում, երեխաները ավելի մեծ սիրով են հաճախում։ Ինչպես ամենտեղ երևի ֆուտբոլը ամենամասնական մարզաձևն է, որ եթե նույնիսկ խմբակները չլինի, երեխաները մի գնդակ գտնում են և ֆուտբոլ են խաղում, բայց Ասկերան քաղաքը բասկետբոլ, իսկ շրջանի համայնքներում հիմնականում վոլեյբոլն է պահանջված և հարգված մարզաձև։ Ամեն դեպքում մարզախմբերը տեղադրելուց փորձել ենք հիմնական սկզբունքները հետևյալ կերպ. Բացի Ասկերանից այն համայնքներում ունենալ խմբեր, որտեղ աշակերտների քանակը դպրոցներում գոնե 100 կա, որպեսզի կարողանան այդտեղից կամավոր ձևով ընտրել մարզիկներ։ Բացառություն է կազմում, ասենք, Խաչենի համայնքի վոլեյբոլի խումբը, որ դպրոցում 25-30 աշակերտ է, բայց գործում է վոլեյբոլի խմբակ, որ տարիներով ամբողջ հանրապետությունում առաջին տեղերը գրավում։ Ընդհանուր առմամբ շատ քիչ են անհատական մարզաձևերը պարապմունքները կապված, որ մարզիչներ չունենք մենք։ Անհատական մարզաձևերով մարզիչները հիմնականում Ստեփանակերտ քաղաքում են և ընտրեցին երթևեկում են և ստեղ մարզախմբեր պահում են, այդ առումով ակասեմ Շուշում գործող թեկվանդոյի խումբը և Ասկերան քաղաքում գործող բռնցքամարտի մարզաձևը։ Հնարավորություն ունենք մասնակցելու ինչ-որ մրցումների, չէ՞ որ մարզիկներին մրցումներն են զարգացնում, կոփում, նաև փորձի ձեռքբերման առումով։ Ներդպրոցական մրցություններ անցեկացնում կազմակերպում ենք, օրինակ մեր դպրոցում գործող վոլեյբոլի տարբեր համայնքներում գործող թիմերը իրար հետ հանդիպում և մրցություններ են անցկացնում։ Բացի դրանից տվյալ գյուղում, համայնքում, դպրոցում, ասենք, եթե ունենք վոլեյբոլի խմբակ, թիմ, որ ասենք նրանք տարիքային առումով դերևս փոքր են, իրենց դպրոցի մեծ աշակերտների հետ հորդություններ են կազմակերպում և փորձում են իրենց ուժեր նիմանալ։ Դրանից բացի նաև նախորդ տարիներին էլ և այս տարի էլ ձեռքի գնդակի մեր խումբը արտագնա հանդիպումներ է անցկացրել մի անգամ ճարտարում, մյուս անգամ ճարտարցիներն են ներկայացել Ստեփանակերտ քաղաքում, ընկերական հանդիպում են անցկացրել։ Բացի դրանից էլ Ստեփանակերտ քաղաքում կայացող մրցությունների մասնակցում են մեր մարզիկները։ Իսկ մրցություններից թեկուզ ներդպրոցական, թեկուզ հենց Ստեփանակերտում ոչ երկրի երկրից դուրս։ Մարզիկները փոխված են վերադառնում, միգուցե ավելի լավ են մարզվում, նորություններ են իմանում իրենց սպորտաձևի մասին։ Նախ, եթե ուրիշ ոչ մի բան չէլ նիկոնեն ճանաչողական արվումով, նրանք գնում են Ստեփանակերտ քաղաքում կամ մի ուրիշ գյուղում հանդիպումներ անցկացնելուց, իրենք եւ լիցքավորում են եւ դրամատուրգներն էլ բարձրանում, որ իրենց ուշադրություն են դարձնում եւ տեղափոխում դերում են խաղում են։ Ամեն դեպքում, եթե ոթքանով հանդերձ նույնիսկ դեղեր են գրավում կամ հաղթանակած են լինում, ավելի լավ, ավելի արագ են։ Ամեն դեպքում այնքան իրար հետ շփվելը չի, որքան ասենք մեր հիմնական խնդիրները մարզիչները դրոշ չունեն։ Մեզ, այսինքն մեր զուգական համայնքներով խմբերում աշխատող մարզիչները հիմնականում Ստեփանակերտի հանքավարժական ինստիտուտից ֆիզկուլտուրա և ռազմագիտության բաժինն ավարտած այն ուսուցիչներն են, որոնք ասենք ինչ որտեղ կարելի ասել դպրոցում ֆիզկուլտուրայի ժամեր չունեն, այսինքն աշխատում են այնքան, որքան կարողանում են։ Անցյալ տարի եւ այս տարի պլանավորել էին, որ մարզիչներից պիտի տանեն վերապատրաստման Հայաստանի Հանրապետություն, բայց առայժմ այդ քայլերը չեն կատարվել։ Ամեն դեպքում մեր խնդիրները հիմնականում մարզիչների խնդիրն է։ Իսկ մարզվելու խնդիրներ, զուտ տեխնիկական դահլիճի եւ այլն, ամեն ինչ հավանաբար էք։ Կոնկրետ Ասկերան քաղաքում ունենք մարզադաշտ ֆուտբոլի պարապմներ անցկացնելու համար։ Ասկերանի միջնակարգ դպրոցում կա մարզադահլիճ եւ մեր մարզադպրոցում ունի մարզադահլիճ։ Այդ ասկերանում, այսինքն դրիվ ապահոված են, բայց ասեմ, որ լրիվ ծանրաբերված են աշխատում։ Հիմնական ասկերանի միջնակարգ դպրոցի մարզադահլիճը, մարզահարապարակը եւ մեր մարզադահլիճը ազատ պատուհաններ լինում է, ասենք, եթե նույնիսկ սիրողական առումով ցանկություն հայտնողները լինի պարապմունքներ անցկացնել, միշտ է ժամանակի առումով հնարավորություն կա։ Իսկ համայնքներում հիմնականում, բացի նրանից, որ ես քիչ առաջացացի, որ որպես կանոն այն դպրոցների, այն համայնքներին եք տալիս, որ դպրոցների աշակերտների տիպը 100 և ավելի է, բացի դրանից նաև անպայման սպորտահլիճ առկայությունը պետք է լինի։ Խնձորիստանում ունենք, Նորագյուղում ունենք, Իվանյանում ունենք, Ագեստանում ունենք, Շոշում ունենք, Ավետարանում ունենք, Ծնախպերում ունենք, Խանավադում ունենք մարզադահլիճներ և Հարկասո դպրոցների տնօրինությունը ընդառաջում է և երբևէ որևէ խնդիր չի եղել, ասենք մարզադահլիճը տրամադրել կամ չտրամադրել։ Հիմնականում սպորտային խմբերի խնդիրը լինում է մարզադահլիճը եւ մարզագույքը։ Փաստորեն կարևորագույն խնդիրներից մեկը ձեր մոտ բացակայումը։ Ասենք այն հիմնական սպորտային տարածքը, տեղանքը, որ ասենք սպորտահլիճները կան, ինչ վերաբերում է մարզագույքին, ասեմ, որ վերադարձ մարմնից տարվա ընթացքում մեկ անգամ ստանում ենք հիմնականում գնդակներ եւ ուրիշ սպորտային պարագաներ, սուլիչ, վարկանաչափ եւ այլն, տենիսի գնդակներ, թիակներ խաղալու համար, ինչպես նաև բրոնզկամարտի համար եւ գլխարկներ եւ ջերմոցներ ստացել են։ Քիչ թե շատ ստանում են, բայց կարելի ասել, որ հիմնականում անորակ ապրանքի ասեն գնդակները լավագույն դեպքում մի երբանից են դիմանում։ Երեխաներին ինչ սկզբունքով են ընտրում, թե պարզապես բոլորին ընտրում են, հետո մնում են նրանք, ովքեր իրոք ուզում են սպորտով զբաղվել։ Եվ մեկը կա եւ մյուսը, կոնկրետ Ասկերան քաղաքում դժվար է երեխաների ընտրության հարցը, որովհետեւ ամեն դեպքում քաղաք է, համատաբար մեծ դպրոց է, երեխաները նաև մասնակցում են դպրոցում գործող խմբակներին, դեռ ահագին խմբակներ կա, եւ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մի երեխան կարող է մասնակցել ոչ ավել քան երկու խմբակի, հաճախ դժվարություններ են լինում, բայց հիմնականում կամավորության սկզբունքն է գործում։ Փորձում ենք գոնե այնպես անել, որ ասենք, եթե տվյալ երեխայի մոտ ինչ-որ հակումներ նկատում է մարզիչ, ասենք վոլեյբոլի, բասկետբոլի կամ թեթև ատլետիկայի, փորձում ենք նաև զրույցներ անել դասակի հետ, ծնողի հետ, որպեսզի երեխայի տաղանդը չկորչի։ Իդեպ բոլոր մարզիչները գրեթե խոսում են այն մասին, որ ծնողների եւ ուսուցիչների հետ կապն է կարեւոր նաեւ, որ այդ մարզիչ երեխա ծնող եռամիասնությունը շատ է օգնում երեխային առաջ գնալ, հատկապես եթե երեխան ունի սպորտային տաղանդ, պարզապես սիրողական չի հաճախում եւ նրա մեջ ապագա են տեսնում սպորտային։ Ճիշտ ասած, նման հանդիպումներ մենք կազմակերպում ենք միայն Ասկերան քաղաքում։ Մենք համայնքներ հաճախում ենք զուտ դասավորություններ կատարելու համար կամ վերահսկողություն իրականացնելու համար, գյուղերում հնարավոր չէ հանդիպած ծնողների հետ եւ զրույցի ընթաց, բայց դպրոցներում դասերի հետ կարողանում ենք տվյալ երեխա հնարավոր է 1-2 տարի հետո հանրապետության հավաքական թիմում պիտի խաղա, անհրաժեշտ է մեր կողմից ինչ օգնություն պետք է, մենք ենք ուսաբերում, իրենք էլ պիտի իրենց այն ասեն, որ երեխան այո անպայման պիտի մասնակցի։ Իսկ կոնկրետ Ասկերանում հանդիպում ենք ծնողների հետ, եթե խնդիրներ են լինում։ Ուսուցողը բարձրանալները գալիս են ասում են, գիտեք, բա մաթեմատիկայի լավ չսովորում կամ դեպի հետ է գնում լեզվից, գրականությունից, ամեն դեպքում փորձում են հասել եւ նաեւ կարեւոր եւ այս մեկը, բայց ասենք շատ հնարավոր է այդ երեխայի մոտ մաթեմատիկան չստացվի, բայց սպորտի առումով հետագայում աշխարհի չեմպիոն կդառնա եւ ավելի մեծ ներդրում, ավելի մեծ պատիվ, ավելի մեծ համբավ կբերի մեր հանրապետության։ Կան երեխաներ, որոնք արդեն սպորտային ապագայի հույս են ներշնչում, ովքեր ավելի մեծ հաջողություններ ունեն, քան մյուսները։ Մեզ մոտ շատ դժվար է ստեղծել բասկետբոլի թիմ, որ ասենք որևէտեղ արտագնա հանրապետությունից դուրս հաջողություններ ունենա։ Թիմային մարզաձևերում լավագույն դեպքում հանրապետության հավաքական թիմում թող խաղա, բայց անհատական մարզաձևերում, օրինակ Աշոտ Հայրապետյանն է, որ Իվանյանից է ինքը Եվրոպայում թեթևատլետիկայի մրցույթներում առաջնակարգ դերեր է գրավել, Ստելլա Թամրազյանն է, որ Հայաստանի հանրապետությունում եւ մեր հանրապետությունում կայացող թեթևատլետիկայի մրցույթներում առաջնակարգ դերեր է գրավում, բայց ամեն դեպքում սպորտը այն բնագավառն է, որ արդյունքները մի քիչ ավելի ուշ են երևում, որովհետեւ եթե մենք ասենք վերցնում ենք երեխաները սկզբնական փուլում, հետո արդեն ուսումնամարզական խմբերում 2-3 տարի այդտեղ են սովորում, հետո 4-5 տարի հարապում, 6-7 տարի հետո հետագայում կարող է հենց ապագա սպասել։ Կոնկրետ ասենք բրոնզական մարզի մասով, մարզիչը ահագին սպասելիքներ ունի մեր մարզիկներից, ինքը նշմարում է դրանք արդեն եւ ասում է, որ կլինեն անպայման։ Ինքներդ սպորտսմեն եք։ Ես սպորտսմեն չեմ, ես մասնագիտությամբ սիրում եմ մաթեմատիկայի, բայց եւ շախմատ սիրում եմ եւ վոլեյբոլն եմ սիրում, դպրոցում աշխատելու ժամանակ մեր ուսուցիչների թիմը շրջանում մի քանի անգամ առաջի տեղը գրավել, մասնակցել եմ հանրապետական մրցույթների եւ այլն։ Այնուամենայնիվ գնահատել, որոշակյորեն հասկանալ սպորտսմենի ուղին բնականաբար կարող եք, այն հեշտ չէ եւ մեծ ջանքեր է պահանջում երեխաների մեջ, հաջողվում է ներդնել այն փաստը, որ պետք է նաեւ աշխատասիրություն, ոչ միայն տաղան, պետք է համբերություն կամ որ հեշտ չէ, բոլորը գիտեն, եթե ես ասում եմ, որ մեր մարզիչները հիմնականում ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչներ են, ինքը դա է, իսկ եթե մարզական դպրոցն ավարտում եւ արդեն մասնակիտորեն աշխատում են, նրանց մոտ շատ խնդիրներ կա, որ իրենք կարողանում են երեխայի հետ լեզու գտնել, երեխայի մոտ հավատ առաջացնել, որ երեխան պիտի հավատա, հետո անընդհատ աշխատել երեխայի բացական գծերը վերացնելու համար, ինչ որ առումով կարելի ասել հոգեբաններ են քնթիրն է պակասում մեր ուշների մոտ, չնայած մանկավարժական ինստիտուտը ավարտել ու ցելերի հոգեբանության առարկային ուսումնասիրում, բայց ուրիշ բան է ուսուցիչ, ուրիշ բան է մարզիչ։ Ամեն դեպքում կա մեր մարզիչների մոտ, ես նկատել եմ տեկվանդոյի մարզիչի մոտ, բրոնզական մարտի մարզիչի մոտ որակները կա։ Երեխաների հետ լեզու գտնելը իհարկե շատ կարևոր է, մինչև նրանից սպորտսմեն ստանաս, պետք է նրա լավ ու վատ ուժեղ ու թույլ կողմերը ճանաչես։ Այո, բացի նրանից, որ դասալուսումներ են կատարում համայնքներում եւ ասկերանում պարապմունքներին, հիմնական մեր մարզադահլիճում ընդառանում են թենիսի, բրոնզական մարտի եւ կարատեի պարապմունքները։ Ես հետևում եմ հիմնական թենիսի պարապմունքներին եւ նկատում եմ մարզիչի աշխատանքը, որ երեխաների հետ այնքան է աշխատում տվյալ հնարը սովորեցնելու համար, այնքան է փորձում, որ արդեն այդ երեխայի մոտ դա վնասդորը է կատարվում, հետո եթե մի օր ինչ-որ բան այնպես չստացվում, ինքը կարողանում է ասել, որ դա այդպես էլ լինում է, եւ օրինակներ է բերում համարել սպորտսմենների կենսագրությունից, որ նման բաներ լինում են։ Ամեն դեպքում հետևյալն ասեմ, որ շատ հնարավոր է մի մարզիկը կամ մշակույթի մի լավագույն նորիր ասենք մի լավ երգիչը իր կատարածով, իր վաստակով երկրի համբավը այնքան բարձրացնի, որ չեն կարողանալ գիտնականները հետագումով աշխատանք ներդարվում են, ցանկանայի, որ վերադասման մին ավելի մեծ ուշադրություն դարձնի անհատական սպորտաձևերին, որովհետև ֆիզիոլոգիական առումով հայերը, արաբացիները հասակով այնքան էլ երկար չեն, որ ասեն բասկետբոլում կամ վոլեյբոլում լավ արդյունքների հասնեն, մեզ մոտ ավանդական, որ կողքային ասում ամբշամարտն է, բրնցքամարտն է, անհատական սպորտաձևերով հնարավոր է տարիներ հետո արդյունքների հասնենք։ Շնորհակալություն, պարոն Ավանեսյան, եւ անշուշտ կցանկանամ ձեր խորհուրդ մաղթանքը ուղղեք բոլոր սպորտսմեններին։ Այսպես մի բան կա, որ մարդը ասում են, խոսքը ծնվելու պահից մինչև մահանալը պիտի պայքարի ապրելու համար, այսինքն տոկունություն, պայքար, բարձր արդար պայքար հաղթանակի հասնելու համար, եւ մեր բոլոր հանարձիկներին հաջողություններ եմ ցանկանում։ Մենք ձեզ նույնպես հաջողություններ ենք ցանկանում ձեր աշխատանքում, ձեր սպորտսմեններին հաղթանակներ եւ որ մեր երկրի անունը բարձրացնեն մեծ մրցաշարերում, ավելի մեծ մրցագորգերում եւ հպարտանալու առիթներ շատ ունենանք։ Շնորհակալություն։ Եթերային ձեր ուղեկիցը սպորտմոլորակ հաղորդաշարն է, շարունակում ենք թողարկումը, ժամանակն է բացելու մարզական տեղեկատու էջը։ Մոսկվայում ընթացող շախմատի աշխարհի չեմպիոնի հավակնորդների մրցաշարի 6-րդ տուրում Հայաստանի ներկայացուցիչ Լևոն Արոնյանը սպիտակներով մրցեց ամերիկացի Հիկարո Նակամուրայի հետ եւ պարտության մատնեց 83-րդ քայլում։ Արոնյանը 4 միավորով հավասարվեց ռուսաստանցի Սերգեյ Կարյակինին։ Մյուս պարտիաներում աշխարհի նախկին չեմպիոն Հնդիկ Վիշվանաթան Անանդը պարտության մատնեց ռուսաստանցի Պյոտր Սվիդլերին, ամերիկացի Ֆաբիանո Կարուանան ու ռուսաստանցի Սերգեյ Կարյակինը եւ բուլղարացի Վեսելին Տոպալովն ու հոլանդացի Անիշ Գիրին կիսեցին միավորը։ Հիշեցնենք, որ նախորդ տուրերում հայկական շախմատի առաջատարը ոչ ոքի է խաղացել հոլանդացի Անիշ Գիրի, Հնդիկ Վիշվանաթան Անանդի, ռուս Պյոտր Սվիդլերի ու ԱՄՆ ներկայացնող իտալացի Ֆաբիանո Կարուանայի հետ եւ հաղթել էր բուլղարացի Վեսելին Տոպալովին։ Այսօր հավակնորդների մրցաշարում հանգստյան օր է։ Մարտի 19-ին կայանալիք 7-րդ տուրում Արոնյանը Սևերով կմրցի Կարյակինի հետ։ Կկայանան նաև Սվիդլեր Կարուանա, Նակամուրա Տոպալով եւ Գիրի Անանդ պարտիաները։ Ֆուտբոլի Լիտվայի առաջնության 3-րդ տուրում Տրակայը տանը 3-2 հաշվով առավելության է հասել Ստումբրասի նկատմամբ։ Տրակայի հաղթական գոլը 72-րդ րոպեին խփել է ամբողջ հանդիպումն անցկացրած Դավիթ Արշակյանը։ Հիշեցնենք, որ 21-ամյա հարձակվողն առաջին անգամ հրավեր է ստացել Հայաստանի ազգային հավաքականից, որը մարտի 25-ին կայանալիք ընկերական խաղում կընդունի Բելարուսի թիմին։ Արշակյանն առաջին գոլն է խփում Լիտվայի ընթացիկ առաջնությունում, անցած առաջնությունում նա դարձել էր 25 գոլի հեղինակ։ Անապայում կայացած Նիկոլայ Պավլուկովի անվան բռնցքամարտի երիտասարդական միջազգային հուշամրցաշարում երկրորդ տեղն է գրավել Գուրգեն Հովանիսյանը։ Գերծանր քաշային կարգի եզրափակչում Հովանիսյանը պարտվել է Ռուսաստանի չեմպիոնին եւ բավարարվել արծաթե մեդալով։ Առաջին մենամարտում հայ բռնցքամարտիկը հաղթել էր ռուս մարզիկին, իսկ կիսաեզրափակչում ուժեղ էր գտնվել Վրաստանի ներկայացուցչից։ Հայաստանի թիմը մրցաշարին մասնակցում էր 8 մարզիկով եւ կվերադառնա 1 մեդալով։ Առաջկա ամառային տրանսֆերային պատուհանի ժամանակ Լոնդոնի Արսենալը կձգտի ձեռք բերել Դորտմունդի Բորուսիայի եւ Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանին։ 27-ամյա ֆուտբոլիստի ծառայություններով հետաքրքրված է անգլական ակումբի ֆրանսիացի գլխավոր մարզիչ Արսեն Վենգերը։ Հայ ֆուտբոլիստի ընթացիկ տրանսֆերային արժեքը գնահատվում է 22 միլիոն եվրո։ Գերմանիայի ընթացիկ առաջնությունում Մխիթարյանը խփել է 9 գոլ, կատարել 10 գոլային փոխանցում։ Այսօրվա համար այսքանը, սիրելի մարզասերուն կնդիրներ, օրվա թողարկումը պատրաստել են խմբագիր Անահիտ Միրզոյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկո Ոսկանյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։